99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy w całej Polsce oddadzą hołd swojemu koledze, który zmarł dziś po ćwiczeniach w komorze dymowej. Ciepła majówka i gorący weekend w polityce, w tym serwisie o konwencjach wyborczych Lewicy i PiS. Więcej połączeń i dodatkowe wagony na popularnych trasach w długi weekend, zapowiada PKP. Okoliczności śmierci strażaka w Ostrowie Wielkopolskim bada prokuratura. 39-letni strażak ochotnik zasłabł podczas ćwiczeń w komorze dymowej. Mimo reanimacji zmarł, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż tutaj w trakcie ćwiczeń, które rozpoczęły się we wczesnych godzinach rannych, mężczyzna tutaj pokonywał kolejne etapy toru zadymiania oraz tutaj toru przeszkód. W trakcie tego zdarzenia nie opuszczał przez tutaj dłuższy czas tego toru. Ujawniono tutaj, że utracił przytomność, wezwano służby medyczne. Mężczyzna zmarł w szpitalu. W wyjaśnieniu okoliczności jego śmierci mają pomóc zapisy z monitoringu. Trwają też przesłuchania świadków. Za godzinę strażacy w całej Polsce pożegnają zmarłego kolegę, włączając syreny. Anna Maria Żukowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń i Marek Belka to niektórzy z kandydatów lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza ugrupowania. Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że głosując na lewicę, wyborcy opowiedzą się za wsparciem dla potrzebujących i obroną demokracji. Robert Biedroń podkreślił, że przyszli europosłowie lewicy będą działać na rzecz poprawy bytu Polek. Ta rzeczywistość wymaga korekty, wymaga troski i bliskości zwykłego człowieka. Wymaga tego, żebyśmy na przykład doprowadzili do tego, żeby twarz biedy w Polsce nie miała twarzy starszej kobiety. Żeby emerytury, wynagrodzenia kobiet w Polsce były takie same jak kobiet na Zachodzie. Żeby nasze matki, babki, koleżanki, córki w końcu i nareszcie były traktowane sprawiedliwie. Odrzucenie Zielonego Ładu, blokada paktu migracyjnego i brak zgody na reformy traktatowe to z kolei cele Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji Europarlamentu. Mówił o tym na konwencji partii w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jaki sposób można uzyskać to, że będziemy bogatsi? Można uzyskać w ten sposób, że będziemy się szybciej rozwijać, a Zielony Ład godzi w to z wielką siłą. I dlatego to jest przeciw Polsce, przeciw rolnikom, ale także przeciwko innym grupom społecznym. Dlatego na to się nie zgadzamy. Lider PiS zapowiedział również walkę na rzecz utrzymania w Polsce krajowej waluty. Kolejarze zapowiadają majówkę, więcej połączeń i dodatkowe wagony na trasach do miejscowości wypoczynkowych. Zachęcają też do skorzystania z obniżek cen. Chodzi m.in. o bilety grupowe czy przejazdy w środku tygodnia. Przewoźnik zapowiada, że w nadchodzącym tygodniu zwiększy liczbę kursujących składów, wydłuży ich relacje oraz wzmocni regularnie kursujące pociągi dodatkowymi wagonami. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że chodzi o pociągi obsługujące najpopularniejsze trasy. W okresie weekendu majowego dodatkowo pojadą m.in. pociąg Jantar relacji Warszawa Zachodnia Hel, który będzie kursować w terminie od 27 do 28 kwietnia. W czasie długiego weekendu zostaną także wydłużone trasy niektórych pociągów, tak by pasażerowie mogli się łatwiej dostać do atrakcyjnych miejsc. W wydłużonych relacjach pojadą zaś na przykład pociąg Zosia, relacji Łódź Fabryczna Warszawa Wschodnia. Państwowy przewoźnik zachęca także do promocji biletowych. Chodzi m.in. o bilety grupowe, czy też przejazdy w środku tygodnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz odczuwamy pociąg do sportu. Krzysztof Łuniewski. Potwierdzam, to już nie czcze gadanie. Górnik Zabrze włącza się do gry o Mistrzostwo Polski. Piłkarze Jana Urbana pokonali u siebie przedostatni w tabeli PKO Ekstraklasy ŁKS Łódź 4-1 i w wirtualnej tabeli wysforowali się na pozycję wicelidera. Trzeba oczywiście pamiętać, że od 17.30 Śląsk kopie we Wrocławiu z czerwoną latarnią tabeli Ruchem Chorzów i nawet remis pozwoli mu wyprzedzić górników, co nie zmienia faktu, że są niespodziewaną rewelacją rundy wiosennej. Ostatnie 5 meczów finiszujemy. Wiemy doskonale, że wszystko zależy od nas. Teraz najważniejsza jest głowa, najważniejsze jest przygotowanie mentalne. Pracujemy nad tym, aby to spotkanie z Ruchem Chorzów wygrać. Jest to dla nas dzisiaj najważniejsze spotkanie z tych 5. Potem będziemy myśleć o innych. Trener Śląska Jacek Magiera jak zwykle pragmatyczny. Dzieło w krajowych rozgrywkach zwieńczy dziś wieczorny mecz Widzewa z Rakowem Częstochowa. Pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi o 20.00. W Premier League ciąg dalszy zadyszki Liverpoolu. Po porażce w derbowym starciu z Evertonem, The Reds dziś zremisowali po 2 w Londynie z West Hamem. Łukasz Fabiański tym razem na ławce rezerwowych młotów. Zmieniamy dyscyplinę. Dziś możemy poznać siatkarskiego mistrza Polski Panów. Jeżeli Jastrzębski Węgiel pokona przed własną publicznością Aluron Warte Zawiercie, obroni tytuł. Wygranie Mistrzostw Polski zawsze dla mnie było marzeniem i za każdym razem, jak jest na to okazja, ja nie mam takiego, że o, to jest kolejny tytuł, to byłoby fajnie zdobyć, tylko po prostu cieszę się chwilą. Niskim radiowym głosem mówił środkowy Jastrzębskiego Węgla, Ukrainiec Jurij Chłader. Początek meczu w Jastrzębiu-Zdroju o 18:00. Znamy już wynik spotkania Igi Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Liderka światowego rankingu dała ugrać Rumunce Soranie Kirstei tylko 2 gemy, po jednym w każdym z setów, i o ćwierćfinał imprezy na Cajamarca zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Schodzimy na wodę. Nasza czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętalski wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Zwyciężyli Włosi, drugie miejsce zajęli Szwajcarzy. Mistrzowskie regaty odbywają się w Szeged na Węgrzech. Romuald Wójcik podniósł palec do góry, bo to były wioślarz. Kibicom żużla przypominamy jeszcze, chociaż oni w większości przebierają przecież od dawna nogami na pierwsze Grand Prix w tym sezonie. Gospodarzem Goriczan w Chorwacji, w stawce trzech Polaków, Dominik Kubera, Szymon Woźniak i przede wszystkim broniący tytułu i wskazywany jednogłośnie jako faworyt numer jeden w Mistrzostwach Świata Bartosz Zmarzlik. Taśma w góry od 19:00, kilka minut później kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Dodam tylko, że pływał na tak zwanej pierwszej dziurze. Jutro będzie nawet cieplej niż dziś, ale też wiecznie, mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Bez opadów żadnych już w całym kraju, do 22-23 stopni to są najwyższe wartości na niedzielę. Jedynym minusem, który będzie nam przeszkadzał, to będzie porywisty wiatr w całym kraju i te porywy będą sięgały do około 50, może lokalnie 55 km na godzinę. W poniedziałek wiatr osłabnie i nad całą Polskę dotrze bardzo ciepłe powietrze zlotnikowe. Najcieplejszymi dniami majówki będą środa i czwartek. Romek, nie możesz teraz nie wytłumaczyć mnie i słuchaczom, co znaczy pierwsza dziura, bo to jest taka nomenklatura wioślarska. Chcemy wiedzieć, w czym rzecz. Oczywiście, byłem tak zwany szlakowym, to znaczy wyznaczałem właściwie wszystkie standardy, można powiedzieć, wszystkie standardy. I na to mi wszystko skończyło. Gratulujemy. Dziękujemy. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Pieczenie parowe. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.

like talking to someone who knows the difference between right and wrong. And on the first day, I had everything all in hand. Oh, who could have asked for more? And on the second day, there was nothing left for you but hold. Oh, what a day that was. Druga godzina sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie. Dzień dobry raz jeszcze, a w tę godzinę wprowadził nas polirytmicznym krokiem David Byrne. What a Day That Was. Nagranie z jego, no właściwie pierwszej solowej płyty The Catherine Wheel. To był rok 1981. I nie był to przypadkowy wybór, bo na najbliższy nieco ponad kwadrans udamy się do, chyba mogę tak powiedzieć, uniwersum Davida Byrna i zespołu Talking Heads. Zapraszam. I got a girlfriend that's better than that. She has the smoke in her eyes. She's coming up, going right through my heart. She's gonna give me surprise. Who took the money? Who took the money? Who took the money away? What was the place? What was the name? We wanna wait, but here we go. Again. Ha, ha, ha. It's always showtime. No dobrze, to od początku. Dokładnie 2 tygodnie temu miałem okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu podczas Timeless Film Festival. Został 3-krotnie, w tym właśnie tego wieczoru w kinie Iluzjon w Warszawie, pokazany film Stop Making Sense, powszechnie uważany za najwybitniejszy film koncertowy w historii kina. Na 40. rocznicę ten właśnie film dokumentujący koncert grupy Talking Heads, a właściwie 4 koncerty grupy Talking Heads zmontowane w jeden film w grudniu 1983 roku. Film został odświeżony cyfrowo, ma odświeżony cyfrowo dźwięk, no i jest swego rodzaju tournée tego filmu po festiwalach. No, w Stanach Zjednoczonych pewnie można go zobaczyć trochę łatwiej niż w Polsce. Tu w Warszawie na razie mieliśmy 3 seanse, wyprzedane do ostatniego miejsca. Muszę powiedzieć, że niezwykłe przeżycie, bo naprawdę nieczęsto zdarza mi się oglądać w kinie filmy koncertowe, a jeszcze rzadziej filmy, na których publiczność wiwatuje, klaszcze po każdym utworze, a od połowy seansu część osób po prostu tańczy w bocznych korytarzach. No ale to jest siła tego fantastycznego obrazu Jonathana Demme i zespołu Talking Heads, charyzmy Davida Byrna, wszystkich muzyków tej grupy i towarzyszących mu, jej podczas tego występu, tych występów, które właśnie dokumentuje Stop Making Sense. A przy okazji tej reedycji, bo chyba tak mogę powiedzieć o tym, co wydarzyło się w związku z tym filmem, ukaże się również taki album będący hołdem dla Stop Making Sense, na którym znani artyści, znani wykonawcy już z kolejnych pokoleń oddają hołd no całej trackliście tego koncertu i tego albumu, bo później również Stop Making Sense ukazało się jako album koncertowy Talking Heads. Jeden z tych fragmentów, jeden z tych nielicznych na razie ujawnionych za nami, Girl in Red. Swoją drogą niedawno ukazała się nowa płyta Girl in Red. Słuchaliśmy jednego z fragmentów na antenie tej audycji, a tutaj nowy singiel Girl in Red, ale nie z tej płyty, tylko właśnie z tego tribute albumu dla Talking Heads. Girlfriend is Better. Piosenka oryginalnie wydana na płycie Speaking in Tongues Talking Heads w roku 83. No i któż tam jeszcze? Na płycie Everyone's Getting Involved. A tribute to Talking Heads Stop Making Sense. Płytę otworzy, zresztą ten album będzie miał taką samą kolejność jak ten oryginalny film koncertowy. Otworzy Psycho Killer, zaśpiewany przez Miley Cyrus, później Heaven grupy The National. Będzie też między innymi This Must Be The Place, Naive Melody, wykonane przez niecodzienny duet Bad Bad Not Good i Norah Jones, a całość zamknie Take Me To The River, zaśpiewany przez Lord. No i w tym wszystkim gdzieś w środku jeden z największych, myślę, takich popowych hitów grupy Talking Heads, wykonany też przez jedną z większych gwiazd w tym gronie. Burning Down the House i grupa Paramore. roku 1983 ta piosenka otwierała album Speaking in Tongues grupy Talking Heads. Później znalazła się na albumie koncertowym Stop Making Sense. Pod koniec lat 90. była całkiem sporym przebojem w coverze Toma Jonesa i Niny Persson z grupy The Cardigans. No a teraz w roku 2024 nagrana po kolejnych, no ponad już 20 latach przez Hayley Williams i grupę Paramore, Burning Down the House. No to fantastycznie, że tylu artystów z kolejnych pokoleń chce promować muzykę Talking Heads. Oczywiście przyznawanie się do inspiracji Talking Heads jest czymś bardzo cool, jest czymś no takim, co warto powiedzieć w mediach, o czym warto powiedzieć dziennikarzom, ale ma to ogromny sens, ponieważ akurat dorobek, dziedzictwo Talking Heads z całym eklektyzmem, z tym wyjściem od muzyki bardzo artystowskiej, takiej białej, podszytej nowofalowym nerwem, a później zespołu, który dokładał do tego kolejne warstwy, dokładał do tego inspirację muzyką czarną, muzyką afrykańską i stworzył z tego no, zupełnie nową jakość. Dziś muzyka pop jest silnie zrytmizowana i czerpie właśnie z tych bardzo różnych często źródeł. Myślę, że Talking Heads w pewnym sensie pod tym względem bardzo mocno wyprzedzili epokę, wyprzedzili swoje czasy i przypominanie o ich dorobku ma ogromny, ogromny sens. No a skoro zespół Paramore sięgnął po piosenkę Talking Heads, to nastąpiła też w związku z tym swoista wymiana uprzejmości. David Byrne powiedział, że zespół przekazał mu, że ich jedna z najbardziej znanych piosenek Hard Times, mówił o grupie Paramore, była zainspirowana właśnie Talking Heads, więc postanowił się jej nauczyć i zarejestrował swoją wersję, jak to się wyraził, ich fantastycznej piosenki, tylko że z sekcją dętą. I tak powstał utwór zatytułowany David Byrne Does Hard Times. A więc teraz odwracamy rolę i to lider Talking Heads będzie śpiewał piosenkę grupy Paramore. Friends. Tak, lider, wokalista grupy Talking Heads zinterpretował muzykę no, znacznie młodszego pokolenia, grupy Paramore, Hard Times, jeden z największych hitów tego amerykańskiego zespołu, zainspirowanego jak najbardziej grupą Talking Heads w wykonaniu Davida Byrna. Od około 20 minut jesteśmy bardzo mocno w tym uniwersum zespołu Talking Heads, a nie słuchaliśmy jeszcze de facto muzyki Talking Heads, więc zanim wrócimy do nowej muzyki, przenieśmy się na ten album Stop Making Sense, na tę scenę o te 40 lat wstecz, do czasów, kiedy David Byrne tańczył w swoim wielkim, białym garniturze. Once in a lifetime. Silent water, once in a lifetime, water flowing underground, same as it ever Fantastyczni Talking Heads, Once in a Lifetime. Tak grali pod koniec 83 roku. Tak brzmią na filmie, na płycie, na albumie koncertowym Stop Making Sense. Opuszczamy uniwersum Talking Heads, ale płynnie, tak organicznie. Jestem przekonany, że David Byrne przesłuchał już ten album, mimo tego, że on ukazał się dopiero wczoraj, bo w końcu to nowa płyta jego przyjaciółki i artystycznej partnerki. Zaglądamy teraz na nowe wydawnictwo Saint Vincent. Z pewnością jedna z ważniejszych artystycznie premier tego tygodnia. Nowy album Saint Vincent, siódmy album artystki, która tak naprawdę nazywa się Annie Clark. Album pod tytułem All Born Screaming, płyta, o której sama Annie Clark mówi, że to taki jej postpandemiczny pop. Płyta powstała właśnie w 2021-2022 roku. Wtedy ona napisała te 10 utworów, no i one właśnie wyrażają ten nastrój tego ducha ostatnich lat, przynajmniej w świecie Saint Vincent. Na albumie kilkoro bardzo znanych gości, między innymi w dwóch bodajże utworach na bębnach Dave Grohl, czyli niegdyś Nirvana, obecnie Foo Fighters, ale myślę, że to nazwisko, którego nikomu przedstawiać nie muszę, czy chociażby Kate Le Bon. No i w centrum tego wszystkiego Saint Vincent, cały czas jedna z duchowych następczyń Davida Bowiego, tak myślę. No, muzyka jak zwykle obdarzona specyficznym nerwem, wielowarstwowa, cechująca się swoistym ADHD, bardzo bogato wyprodukowana. Muzyka, którą często jest mi łatwiej doceniać niż pokochać, ale na każdym albumie Saint Vincent zwykle znajduję tę jedną, dwie piosenki, które no, mają dla mnie taki właśnie wymiar metafizyczny. I na razie to właśnie chyba jest ta Sweetest Fruit, utwór zadedykowany przez Saint Vincent szkocki producentce muzyki elektronicznej Sophie, tragicznie zmarłej w 2021 roku. No i w tę właśnie stronę poszła Saint Vincent w tym numerze. A przed nami jeszcze druga próbka i to będzie taka Saint Vincent, jakiej ja jeszcze nie słyszałem, mianowicie w wersji reggae. So Many Planets. Firing chemicals and scary ideas. This revolution isn't fun, Ma. I'm out of fashion, I got God on my heels. I'm dropping promises like H-bombs, but keep calm. I'm at the back of my head, watching my six-pack of beer, waiting outside of an out window. She isn't smiling, but she's happier here. We'll make a killing from a trauma. Oh, my. Mistakes, memories I've got. No jeśli nie w poprzednim utworze, to tu już ja wyraźnie słyszałem to duchowe pokrewieństwo z bohaterem sporej części tej godziny naszej dzisiejszej audycji, czyli z Davidem Byrnem, z którym zresztą Saint Vincent w przeszłości nagrała nawet cały album. So Many Planets, Annie Clark, czyli Saint Vincent, to jest jej nowy album All Born Screaming, dzisiaj w tych właśnie dwóch fragmentach w trójce, a tę godzinę zakończymy z powrotem z muzyką lat 80., ale jest ku temu powód, bo wczoraj minęło 25 lat od śmierci Adriana Borlanda, lidera grupy The Sound. We'll be right back. Adrian Borland i grupa The Sound. Winning, taki tytuł nosi to nagranie. Ono znalazło się na drugiej płycie tego zespołu From the Lion's Mouth, wydanej w roku, co chyba zresztą było słychać, 1981. Zespół The Sound, postpunkowy zespół z Londynu i taki dowód na to, że nawet bardzo utalentowani artyści potrzebują na swojej drodze odrobiny szczęścia, bo zespół istniał w latach 79-88. Wydał 5 albumów, był porównywany, był stawiany w swoim czasie w jednym szeregu z takimi zespołami jak U2, jak Echo and the Bunnymen, jak Joy Division czy The Cure, ale z pewnością nie osiągnął takiego sukcesu jak żaden z tych zespołów. Osiągnął ledwie status grupy kultowej w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy Francji, ale to wciąż zespół znany tylko w tajemniczonym. No a lider The Sound, Adrian Borland, ten człowiek ze wspaniałym głosem, bardzo wrażliwa dusza, nie poradził sobie zarówno z brakiem sukcesu macierzystej grupy, jak i po prostu z życiem. Ale dziś wspominam go tym, co po sobie zostawił. Do 18 w Trójce raz jeszcze The Sound i Total Recall. I deserve victory.